din drume ție să-mi dai veste. Dacă-ți va spune o poveste pădurea cu privighetul, te rog să-mi scrii ce-ți vor șopti în drum izvoare, pe care razele de soare abia le văd de atâtea flori. Să-mi scrii de drumurile tale, de oamenii văzuți în cale, de tot ce-ți vor povesti, te rog să-mi scrii. Când de pe vârf se meți de stâncă, se lasă liniștea adâncă, de mine de ție dor să-mi scrii. Să-mi scrii de drumurile tale, de oamenii văzuți în cale, de tot ce-ți vor povesti, te rog să-mi scrii. Când de pe un râmp se veți de stâncă, se lasă liniștea adâncă, de mine de ție dor să-mi scrii, te rog să-mi scrii.